ดอารี่หมอดูหน้าที่48โดยหมอพีสวัสดีค่ะทุกคนที่อ่านดอารี่หมอดูก่อนจะเข้าเรื่องกันเอาบุญมาฝากให้อนุโมทนากันค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งไปทำสังฆทานมา5วัดที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีชุดสังฆทานที่ทำไปจัดเองเหมือนเดิมและมีหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตรฉบับแก้ไขใหม่ที่หลายๆคนร่วมกันทำบุญนำไปถวายด้วยพระในแต่ละวัดที่ไปถวายสังฆทานจะให้ความสนใจหนังสือมากกว่าสังฆทานทำให้แอบลืมใจมากๆเลยค่ะไม่ได้คิดต่อเลยในตอนนั้นว่าท่านได้ไปจะอ่านไหมแต่แค่เห็นท่านหยิบหนังสือก็ภูมิใจพอเหตุการณ์เป็นแบบนี้บ่อยๆทำให้เกิดประโยชน์กับคนที่ไปทำบุญด้วยกันทำให้เขามีความปิติและอนุโมทนาร่วมด้วยเช่นครั้งนี้พาพี่สาวไปทำบุญพี่สาวไม่เคยรู้ว่าหนังสืออะไรพี่สาวสงสัยว่าเขาทำบุญด้วยหนังสือธรรมะได้ด้วยหรอเขาคิดว่าวัดก็มีหนังสืออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องถวายพอได้เห็นพระท่านให้ความสนใจหยิบอ่านพระที่ไปถวายสังฆทานเกือบทุกวัดท่านเอ่ยปากออกมาว่าดีมากที่ทำบุญด้วยหนังสือท่านบอกว่าท่านชอบทำให้พี่สาวสนใจหนังสือขึ้นมาทันทีว่าเป็นหนังสืออะไรและเกิดจิตใจอนุโมทนาด้วยทุกครั้งพี่สาวเองก็เริ่มมีความคิดอยากเอาหนังสือไปทำบุญด้วยบ้างสั่งไว้ว่าคราวหน้าถ้าพิมพ์แจกอีกให้บอกด้วยหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตรที่นำไปถวายนั้นเป็นที่น่าปลื้มใจอย่างมากคือพระทุกวัดจะหยิบอ่านก่อนกันทั้งนั้นบางวัดแทบจะไม่พอถวายส่วนเครื่องสังฆทานที่เตรียมไปอย่างที่บอกจะจัดเองหมดค่ะจะหยิบแต่ของที่ดีมีประโยชน์ที่พระท่านจะนำไปใช้ได้เลยทำให้รู้สึกปีติได้ง่ายส่วนใหญ่เวลาที่พี่พาคนที่บ้านไปทำบุญจะไม่บังคับให้ต้องทำอะไรไปซื้อเองนำมาจัดพอไปทำที่วัดพระท่านบอกว่าของที่นำมาท่านต้องการใช้พอดีทุกคนที่ไปด้วยจะดีใจมากคราวหน้าจะไปทำบุญอีกคนใกล้ตัวเขาอยากจัดเองคิดเองบ้างตัวอย่างล่าสุดวันนั้นขับรถไปต่างจังหวัดนึกอยากทำสังฆทานขึ้นมาจอดรถที่มินิมาร์ทซื้อของที่จำเป็นต้องใช้ในวัดวันนั้นจำได้ว่าหยิบน้ำยาขัดห้องน้ำไปเลือกวัดเองเห็นวัดที่หนึ่งเก่าๆก็เลยเข้าไปพอกล่าวคำถวายเสร็จนำของถวายหลวงพ่อพอท่านมารับเสร็จก็บอกว่าดีเลยของที่โยมนำมาถวายได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดอย่างน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยอาตมากำลังจะเดินออกไปซื้อพอดีเพื่อนได้ฟังอย่างนี้หน้าบานเป็นจานเชิงเลยค่ะยิ้มไม่หุบจนอ่อนจากวัดเลยพอครั้งจะต่อไปเวลาที่เขาจะทำสังฆทานจะกระตือรือร้นในการเลือกของมากๆเส้นทางชีวิตของหลายคนที่พอเริ่มเดินมาในธรรมได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมก็เริ่มกลัวบาปกลัวการทำบาปเลิกทำบาปหันมาทำบุญสร้างกุศลแทนเพราะว่าส่วนหนึ่งได้เริ่มตระหนักแล้วว่ากรรมมีจริงพอเริ่มเห็นว่าบุญบาปมีจริงธรรมชาติของมนุษย์ย่อมคิดถึงคนที่เรารักตามมาอยากให้คนที่เรารักได้รู้เรื่องของบุญบาปเหมือนกันแต่ทว่าเราไม่สามารถบังคับจิตใจใครให้เชื่อเรื่องนี้ได้ง่ายบางคนที่ชวนเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆก็เพราะชีวิตเขาถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแต่บางคนยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาต้องหาวิถีทางต่างๆนานาเพื่อช่วยเขาหรือบางคนยากยิ่งกว่าต้องรอตายแล้วเกิดใหม่มาใช้ผลของกรรมเดิมก่อนช่วงแรกๆของคนที่เดินเข้าเส้นทางนี้พอเห็นคนใกล้ตัวยังหลงทำผิดโดยความไม่รู้เหมือนที่ตัวเองเคยเป็นมาก่อนจะคิดมากแทนคนทำบาปสองเท่าเพราะไม่อยากให้ต้องมาใช้กรรมทีหลังไม่อยากให้เกิดความทุกข์เลยทุกข์เพิ่มอีกคืออยากให้เขาเปลี่ยนแปลงอยากให้เขาคิดได้จำได้ว่าเมื่อช่วงแรกๆที่เดินมาในเส้นทางนี้เป็นแบบนี้เหมือนกันจะฟุ้งซ่านนึกถึงคนรอบข้างหมดทุกคนอยากให้พวกเขาทำบุญเหมือนเรา อยากให้ได้ปฏิบัติธรรมอยากให้แต่ละคนถือศีล5ชีวิตของพวกเขาจะได้ไม่ทุกข์มากฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นหลายเดือนเลยเหมือนกันจนกระทั่งปฏิบัติธรรมกับดูดวงช่วยคนอื่นมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นว่าเราต้องช่วยตัวเราเองให้ดีขึ้นก่อนเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คนอื่นเขาเห็นแล้ววันหนึ่งบารมีที่เราสร้างมาจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นพอคนอื่นเขาได้เห็นจากตัวเราที่เปลี่ยนไปจะง่ายมากในการพูดให้เขาลองเปลี่ยนแปลงจากการดูดวงมาเห็นจุดอ่อนของหลายๆคนที่อยากจะช่วยคนใกล้ตัวให้หันมาทำบุญถือศีลภาวนาแล้วไม่สามารถทำได้สุดท้ายเกิดความท้อแท้ 1. อย่าคาดหวังในการทำความดีแต่ละครั้งธรรมชาติของมนุษย์จะคาดหวังผลอยู่ลึกๆในการกระทำแต่ละครั้งดังนั้นให้พยายามเห็นใจที่คาดหวังไปด้วยจะทำให้ความคาดหวังลดลงส่วนใหญ่ที่คาดหวังคืออยากจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นจะทำให้เขาเปลี่ยนไปความคาดหวังถ้ารู้ไม่ทันจะทำให้เกิดความทุกข์ใจท้อแท้ใจเบื่อหน่ายเมื่ออีกฝ่ายคิดไม่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงและสุดท้ายอาจจะพลาดใช้คำพูดให้คนอื่นได้รับความเสียใจการใช้คำพูดที่ไม่ดีออกไปย่อมทำให้เขาเสื่อมศรัทธาในตัวเราไปด้วยตัวอย่างมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งพยายามช่วยเพื่อนให้พ้นออกจากการเป็นเมียน้อยพาเพื่อนไปทำบุญในที่ต่างๆพาไปถือศีลที่วัดเอาหนังสือธรรมะให้อ่านพามันดูดวงในตอนแรกก็ดีใจว่าเพื่อนพอจะทำได้แต่สุดท้ายเพื่อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมจนทำให้รู้สึกท้อแท้ไม่อยากช่วยอีกแล้วหลังจากนั้นพอเพื่อนคนนี้โทรมาปรึกษาอีกก็พาหงุดหงิดใช้คำพูดไม่ดีทำให้ทะเลาะจนเลิกคบกันไปเลยการจะช่วยคนอื่นต้องไม่หวังผลและตัวเองต้องแข็งแรงพอระดับหนึ่งไม่อย่างนั้นจะพังกันไปหมดการช่วยใครสักคนหนึ่งจะเหนื่อยมากๆใช้เวลามากอยู่แล้วไม่ได้ช่วยได้ง่ายดังนั้นต้องช่วยเท่าที่ช่วยได้ไปก่อนไม่หวังว่าเขาจะคิดได้เร็วๆ 2. ไม่บังคับคนอื่นให้เข้าหาธรรมมีหลายคนพยายามบังคับลูกเข้าวัดเพราะลูกจะได้ทำบุญจนทำให้ลูกไม่ชอบวัดซึ่งความจริงความเป็นเด็กจะไปบ้างไม่ไปบ้างไม่เป็นไรอย่าเอาความกลัวของเรามาบังคับให้เขาเกลียดการเข้าวัดจะกลายเป็นทะเลาะกันแทนบางคนบังคับแฟนบังคับพ่อแม่ทั้งที่เขาไม่เต็มใจจนทะเลาะกันก็มีพยายามอย่าใช้การบังคับยัดเยียดธรรมะใส่มือใครส่วนหนึ่งที่คุณพยายามยัดเยียดให้พวกเขาเพราะกลัวพวกเขาทำบาปกลัวพวกเขาต้องมาใช้กรรมจนเกิดความทุกข์ไม่อยากเห็นเขาต้องทุกข์ไม่อยากเห็นเขาเจ็บปวดสุดท้ายความกลัวตรงนี้ก็มาสิ้นสุดตรงที่คุณกลัวตัวคุณเองจะเห็นเขาทุกข์และตัวเองจะทุกข์มากเพราะเขานั่นเองแสดงว่าจิตใจคุณเองยังไม่แข็งแรงยังกลัวความทุกข์ไม่กล้าเผชิญทุกข์ต้องรีบแก้ไขที่ตัวเองก่อนตัวของเราเองยังต้องให้กรรมที่ทำไปมาสอนให้เข็ดขยาดกับวิบากเลยคนอื่นๆก็เหมือนกันบางครั้งต้องให้บาปกรรมของแต่ละคนที่ทำไปสอนเหมือนกันอย่ากลัวบาปให้ผลจนทำให้ต้องพยายามไปบังคับใครให้เข้ามาทางนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีค่ามากเกินกว่าจะจับยัดใส่มือใครแล้วให้เขาเห็นว่าเป็นของดีได้ต้องมุ่งเน้นฝึกตัวเองให้แข็งแรงทนต่อความทุกข์โดยไม่กลัวทุกข์ 3. ต้องทำบุญกับคนใกล้ตัวก่อนเคยเห็นพ่อแม่บางคนน่าสงสารมากลูกเอาเงินไปทำบุญแต่กับคนนอกบ้านช่วยแต่คนอื่นเอาเงินไปทำบุญกับวัดข้างนอกปล่อยให้พ่อแม่เป็นหนี้หรือต้องอดมื้อกินมื้อประหยัดในการกินการจ่ายในบ้านไม่ดูแลไม่ช่วยพ่อแม่พอได้มาเข้าใจเรื่องกรรมก็ไม่อยากให้พ่อแม่เดินมาในเส้นทางธรรมแต่พ่อแม่ยังไม่พร้อมต้องหาเงินใช้หนี้ก่อนก็มีกรณียกเว้นนะคะบางบ้านลูกก็กตัญญูมากพ่อแม่เอาเงินไปเล่นการพนันทำให้ทรัพย์ที่บ้านเสื่อมลงอย่างเดียวอันนี้ต้องทำใจนะคะมันเป็นวิบากยังไงคงต้องเลี้ยงดูท่านแบบไม่มีข้อแม้เหมือนกัน 4. สอน ให้คนอื่นละกิเลสแล้วเราละได้หรือยังก่อนที่จะอยากให้คนอื่นเปลี่ยนไปในทางที่ดีต้องสำรวจตัวเองว่าทำได้แค่ไหนเช่นแนะนำให้เพื่อนให้อภัยเราล่ะให้อภัยคนอื่นได้หมดหรือยังสอนให้เขาไม่พูดแรงตัวเองยังพูดแรงอยู่หรือเปล่ามีตัวอย่างของน้องคนหนึ่งเพิ่งเจอวันนี้เองเธออยากให้คนในบ้านไม่ทะเลาะกันโทษแต่น้องสาวว่านำแต่เรื่องเดือดร้อนเข้ามาในบ้านทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์เธอไม่รู้จะจัดการยังไงกลับไปต้องเห็นน้องใช้คำพูดแรงๆให้พ่อทุกข์พอเห็นน้องทำแบบนี้บ่อยรับไม่ค่อยได้เลยต้องจัดการน้องต่อโดยใช้อารมณ์ที่แรงๆว่าน้องด่าน้องไม่ให้ว่าพ่อแบบนั้นพี่บอกน้องคนนี้ไปว่าอยากให้เขาไม่เป็นคนโมโหร้ายไม่อยากให้เขาทำบาปกับพ่อแล้วเราบอกด้วยวิธีการเดียวกับที่เขาทำกับพ่อคือใช้คำพูดแรงใช้อารมณ์แรงกลับไปเขาคงไม่เชื่อหรอกเพราะพี่สาวยังทำกับเขาได้ไม่เห็นบาปเลยแล้วเขาทำกับพ่อบ้างจะบาปสักแค่ไหนเชียวหรือบางทีก็เห็นพี่สาววีนใส่คนในบ้านเหมือนกันเพราะตัวเองไม่เคยเปลี่ยนแปลงให้คนอื่นเขาได้เห็นจะให้เขาเชื่อเราคงเป็นไปได้ยากถ้าอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเย็นเราต้องเย็นก่อนเราอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งสงบเราต้องสงบให้เป็นก่อนหรือไม่ชอบคนโกหกตัวเองเกลียดคนโกหกแต่ตัวเองโกหกคนอื่นได้แต่ฝ่ายเดียวแม้กระทั่งเราอยากให้คนใกล้ตัวเป็นผู้ให้เราต้องฝึกที่จะเป็นฝ่ายให้คนอื่นก่อนอยากให้เขาทำบุญไม่เกินตัวต้องทำให้เขาเห็นอยากให้เขาถือศีล5เราต้องทำได้ก่อนต้องถามตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือยังที่อยากให้เขาเปลี่ยนตามเรา5ไม่ตอกย้ำความผิดของคนอื่นพยายามอย่าใช้คำพูดที่แรงตอกย้ำความผิดของคนอื่นมากๆพยายามพูดให้กำลังใจในด้านบวกไว้ก่อนเพราะความจริงไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทำผิดมาก่อนค่อยๆใจเย็นพยายามชักจูงไปทำดีด้านอื่นไปเรื่อยๆก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาพร้อมจะเปลี่ยนจะดีขึ้นเองการเปลี่ยนคนอื่นยากยิ่งกว่าเปลี่ยนตัวเองเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวเองให้คนอื่นเห็นก่อนคือรักษาศีล5ให้ครบโดยที่ไม่จำเป็นต้องบอกใครว่าถือศีลเพราะเดี๋ยวจะโดนหมั่นไส้เอาได้หรืออาจจะกลายเป็นตลกไปอย่างเช่นเขาถามว่าทำไมไม่ทานเหล้าก็ตอบไปว่าทานไม่ได้จะเมาหนักกลับไม่ได้หรือแพ้เหล้าดื่มแล้วเมาทุกทีหาทางออกให้เป็นเรื่องตลกไปแทนนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่ปฏิเสธยากค่อยบอกว่ารักษาศีล5อย่างศีลที่คนบกพร่องมากรักษายากๆคือโกหกกระแนะกระแหนกระทบกระทั่งกระแทกกระทันแดกดันจิกกัดข่มคนอื่นต้องระวังมากเพราะถ้าเราไม่รักษาให้ได้เวลาอยากให้คนอื่นเปลี่ยนแต่เขาไม่เปลี่ยนเราอาจจะหลุดไปทำให้เขายากที่จะเชื่อได้ว่าเราก็รักษาศีลการทำทานควรเป็นผู้ให้กับคนใกล้ตัวให้บริบูรณ์ก่อนแล้วค่อยชวนคนอื่นเช่นทำกับที่บ้านตัวเองให้บริบูรณ์ก่อนค่อยทำทานข้างนอกโดยเริ่มจากการมีน้ำใจกับคนใกล้ตัวคือเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทจนกระทั่งเขาเห็นเราเป็นคนมีน้ำใจวันหนึ่งเราไปพูดเรื่องการทำทานให้พวกเขาฟังว่าดียังไงผลที่ได้รับเป็นยังไงเขาจะเชื่อได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ยังเห็นแก่ตัวอยู่ไปพูดไปชวนให้เขาทำเขายิ่งหันหน้าหนีหรือสักแต่ว่าทำไปเพราะตัดความรำคาญการทำทานต้องพยายามอย่าหลงในทานจนทำเกินตัวให้คนอื่นเขาเห็นว่าทำทานไปไม่เห็นจะรวยเลยมีเท่าไหร่ก็หมดแถมยังมาหยิบยืมเงินเพื่อนหรือเงินพ่อแม่อีกดังนั้นต้องมีปัญญาในการทำบุญด้วยไม่ให้เกินตัวมีปัญญาในการรักษาทรัพย์ที่หามาได้ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนก่อนส่วนการภาวนาพอเพิ่งเริ่มภาวนาเป็นอย่าเพิ่งเที่ยวไปเป็นครูสอนใครให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆก่อน เราจะเห็นช่องทางในการช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลือยากๆเพราะการช่วยคนต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยถึงจะช่วยเขาได้ง่ายไม่ต้องเหนื่อยมากในการพูดให้เขาเชื่อและทำตามเพราะถ้าภาวนาก้าวหน้าปัญญาจะมากตามจะเห็นช่องทางเล็กๆน้อยๆที่คนใกล้ตัวเขาเปิดประตูรอให้คนเห็นมาช่วยอยู่จะง่ายมากในการช่วยคนอื่นจะไม่เหนื่อยไม่เสียเวลาไม่ดึงตัวเองตกลงไปในโคลนตมยังมีประเด็นอีกมากมายหลายหัวข้อยังไงจะเอามาเล่าต่อคราวหน้านะคะอย่ากลัวความทุกข์เล่นงานคนอื่นมากเกินไปเพราะสุดท้ายคือเรากลัวตัวเราจะทุกข์ที่เห็นเขาทุกข์ต่างหากความทุกข์ไม่ได้มีไว้กลัวความทุกข์มีไว้รู้ความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุดไม่ควรเกลียดและกลัวความทุกข์สุดท้ายท้ายสุดความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ตั้งอยู่ความทุกข์ย่อมดับไปเป็นธรรมดาความทุกข์ไม่เคยเกิดได้นานที่เกิดนานก็คิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆหรือใจไม่ชอบความทุกข์อยากให้หายจากความทุกข์เลยทำให้ทุกข์นานนั่นเองบทความจากนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่48อ่านโดยสดานันจารุพูนผล